Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. USA er faldet dom over præsident Trump i det amerikanske midtvejsvalg. Hvordan den lyder, og ikke mindst, hvilke konsekvenser det har for de finansielle markeder fremadrettet, det kigger vi på de næste 55 minutter, hvor jeg har Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit, med os i studiet. Godmorgen og velkommen til, Frederik. Tak skal du have. Jeg så et tweet for dig sådan cirka klokken ved 3-4 tiden i morges. Var du tidligt op, eller har du bare ikke kunne sove af bare spænding? Jeg havde en datter, der vågnede midt i natten, så var jeg energi i en dyne på, og så i forbindelse med det, så kunne jeg ikke lade være at tjekke resultaterne, og så da jeg først var i gang med det, så var jeg vågen et stykke tid. Man skal aldrig have tændt for sine dimser i soveværelset, Frederik Engholm, du ved. Du kan lige stå og sundre lidt, så skal jeg sige, at vi stikker også en linje afsted til Shanghai. Der har vi Christina Borgtrup med, Kina ekspert og forfatter til en lang række bøger om Kina. Vi skal høre, hvordan kineserne de reagerer på valgresultatet, og så kan vi måske også lige høre, hvordan de har det med den pågående handelsretorik med USA. Vi har også en af dagens regnskaber med os. Det bliver administrerende direktør fra DS Norden, Jan Rindum, ham talte med sidst i programmet. Han sidder jo i spidsen for en af de selskaber, der ikke har det så godt med den verserende handelskrig mellem USA og Kina. Med mig i studiet, der har jeg Lars Persson. God formiddag og velkommen til, Lars. Ja, godmorgen. Du kan lige holde styr på markedet. Vi skal lige høre dig, Frederik Engholm, sådan indledningsvis. ser verden anderledes ud i dag, end den gjorde i går efter det amerikanske valg? Der er i hvert fald lidt flere bånd, der binder Trump i dag, end der var i går, kan man sige, sådan helt enkelt. Og nu du ser bånd. Hvordan ser de bånd så ud? Jamen, det er et repræsentanternes hus, der nu tilsyneladende i hvert fald er demokratisk, og det betyder altså, at der er en svær politisk proces for ham. Der er en del af kongressen, der kan blokere nye lovgivningstiltag fra hans side, som han ønsker at få igennem, og det er altså en anden situation, end den han har stået i tidligere. Har vi en lame duck frem til de næste 2 år? Det kunne meget vel være, at der ikke kommer til at ske det hele, og jeg tror egentlig også, at det er måske noget af det, markedet i virkeligheden ikke er så utilfredse med. Vi dykker i markedet, så kommer vi tilbage til Frederik Engholm, fordi vi har jo et marked plus, kan jeg se, Lars Persson, umiddelbart. Og de svingninger, jeg kan se, der er det sådan lidt en non-event med det her valg, men lad os tage specifikt selskaber, fordi vi står altså midtvalgsvalg eller ej, midt i en regnskabssæson, og her til morgen, der har vi regnskab ude fra Vestas, F.L. Schmidt og Lundbeck på den danske side. Hvis vi tager Vestas, ja. Hvordan lyder det så der, når vi tænker prispres og konkurrencesituation? Nu havde vi jo Siemens Gamesa ud i går, og det var jo ganske godt. Ja, men der er lidt prispres rundt omkring, og det er lidt presset marked. De kommer alligevel sådan forholdsvis godt ud af hele casen, og servicedivisionen viser også bedre end, hvad kan man sige, end hvad markedet havde forventet, men men kigger man sådan på det overordnede sigt, så er resultatet sådan lige knapperne op til den side, hvor analytikerne havde forventet. De havde forventet en EBIT på 282 millioner, det blev på 276 millioner, så sådan euro, skal vi sige. Så det er sådan lidt, det startede lidt ned Vestas, men er kommet lidt tilbage op med 1,9%, så jeg tror ikke på en kort bane, så det ikke ud om, der skal være de helt store svingninger i Vestas. Orderbogen er okay, og de begynder at kigge lidt ind i 19 om, hvad de synes om regnskabet eller tingene, så, og det skulle se lidt bedre ud. De forventer en øget omsætning i 19, så måske en lille plus op, men ikke sådan de helt store kæmpe svingninger, når man så også efter lukningen i går, hvor den var op med et par procent. Så jeg tror, det bliver sådan en stille dag for Vestas-aktien. Men den ligger i hvert fald ud med et plus på lidt over 1%. Og hvad var det, Siemens Gamesa? Deres konkurrent, den steg lidt over 14% i går. Ja. Så der er lidt tur i den sektor. Så også det der, og hvad var det, Vestas var vist op med 6%. Så altså, det er da selvfølgelig positivt, og efter en aktie, der har bevæget sig lidt kedeligt det seneste stykke tid, mere eller mindre vandret i kurs 420 siden december sidste år, så er det selvfølgelig rart at se, at der kommer en lille smule vækst, altså en aktie, der har bevæget sig 0,09% i år, altså, så det er jo ikke det store afkast. Bedre end markedet, men bedre end markedet, skal man sige. Det har også ret i det her marked, Lars Persson. Det må man sige, ja. Så sådan er det. Lad os rette opmærksomhed mod et andet selskab, nemlig Danske Bank. Ja. Det var i går, at AP Møller Holding, Møller Mærsk og barnebarnet Robert Ugla, de endelig, måske kan sige, tror de i karakter, og smed Ole Andersen på porten som bestyrelsesformand for Danske Bank. De ville ikke vente til foråret 2019 med generalforsamlingen. Det skulle ske med det samme. I stedet så bliver det Carsten Dybvad, tidligere, der stod i spidsen for Dansk Industri, og han har en lang karriere bag sig i embedsmandsværket. Det vil sige, at han ikke har rodet for meget rundt i banks- og finanssektoren. Det er jo et plus. Og det skete altså i går, og det er sådan den 12-mand store bestyrelse undskyld, fra Danske Bank, der ja, måske alle mand står for at blive skiftet ud. Der er i hvert fald en del, der har sagt, at de ikke skal være med længere. Jeg tror, vi er kommet op på 4 i hvert fald, hvad jeg så af meddelelse. Mm. Og det bliver også taget vel imod, at man ligesom strammer grebet om tingene i Danske Bank. Den er op med 3%, så det er noget, markedsdeltagerne godt kan lide, at der kommer sådan et oprydningsteam. Alle skeletter skal ud af skabet forhåbentlig. Og det er altså også 1,5 år siden, at den her hvidvaskningsskandale, kan vi godt kalde den, begyndte at rulle sig. Bedre sent end aldrig, Robert Ugler, kan vi sige. Nå ja, det var vel andet, så, men det er jo lige meget. Det er i hvert fald noget familie, der er gået i gang, noget mærskaret, men de skulle måske også stadigvæk lige sidde og se. A.P. Møller Holding, kan vi så kalde dem. Det er det. Så har vi i hvert fald det hele på rette køl. Så ja, vel modtaget her til morgen, at der bliver ryddet op i Danske Bank. Mm. Pandora var en helt anden case, ja, hvor Lars Persson, de var ude med regnskab i går, hvor de altså selv besluttede at lægge deres helt nye, næsten nye strategi i skrinlag den igen. Mm. Strategien om at åbne en masse nye butikker. Ja. Den blev lukket i går, og det startede med, vi åbnede ballet herinde, der satte den sig ind i 10%, så ja. Var der conference call, der sad jeg og fulgte, så røg den i plus. Ja. Det var godt. Også bevægede den sig sådan stille og roligt i løbet af eftermiddagen. Nåede den at slutte i plus, eller hvordan? Ja, den er rådet lige ved nullet, lille bitte plus enten. Så det var jo en voldsom dag for Pandora-aktionærerne. Og hvis man sad og trykkede på salgsknappen for morgenstunden, kunne det godt være, at man ærgerede sig, da man skulle nå til eftermiddagskaffen. Og her til morgen ser det også ud som om, at investorerne køber ind på, at man har simpelthen adeligt og redeligt stillet sig op og sagt, prøv at det går ikke lige, som vi havde ventet. Og det er jo egentlig det, man har drømt om, at høre de helt rigtige historier, i stedet for om, at nå, jamen, det går egentlig meget godt. Ja, der er lidt nullermænd over i den ene krog, men det fejrer vi virkelig om lidt. Så den der skidtbunke måske lidt større. Så kunne man ikke feje mere. Og så må man jo ryste fejrebakken og sige, okay, her har I alt vores skidt og møg. Yes. Nu starter vi forfra. Ja, det er sådan lidt det, casen er med Pandora, ikke? Altså, at nu er der kommet nogen frem, der har sagt, og det var, kunne jeg se også flere analytikerne, der sådan småklappede i hænderne, sagde, det var jo det, vi skulle have haft for 3 måneder siden, at vi skulle bare have haft en ærlig svisken på disken-historie, og så kunne vi køre videre og vurdere selskabet ud for de nye principper, og det er vel egentlig det, som markedet gør. Så faktisk, der er nogen, der er ude og opjustere Pandora her til morgen. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan den egentlig klarer resten af året. Det kunne måske godt være sådan en dark horse, uden at jeg skal forgøjle noget, men det kunne minde om lidt dobbeltbund og sådan nogle ting og sager, så du kan ikke at forgøjle noget, Lars Persson. Nej, men jeg har sådan lidt, hvis du nu havde spurgt, hvis det havde været Lars Svendsen, så havde han nok stået og... Han spørger jeg ikke i dag. Nej, det er godt. Så havde han jo nok stået og tordnet mod casen, men det viser jo bare, at de her charms er ude for sådan en lille rystetur, og nu kan vi måske snart ikke proppe flere charms rundt omkring håndledene på verdens kvinder, så vi skal finde noget alternativ, nogle ringe. Der er noget. Et par kinesiske håndled ledige, så vidt jeg har ladet mig informere. Ja, det er der selvfølgelig, men det er jo ikke det, der kan drive den voldsomme vækst, som vi har set tidligere, så man skal måske tænke en lille smule anderledes. Så det er nok der, hvor kan man sige, stridsøksen eller opgaven er begravet, det er, at man skal ud og finde noget alternativ. En række regnskaber er altså ud her til morgen fra Vestas, FL Schmidt og Lundbeck. Mm. I morgen der dykker vi længere ned i de cases for i dag. Der koncentrerer vi os primært om det amerikanske midtvejsvalg, som altså gik ned i går. Jeg har Frederik Ingholm fra Nykredit med mig i studiet. Vi har Christina Borgtrup med på en telefon lidt senere. Og vi får også Jan Rindbo med fra DS Norden. De er også ude med regnskab her til morgen. Vi skal specifikt høre ham, ja, hvad han tænker om valget og om handelskrigsretorikken, om det er noget, der påvirker hans selskab. Lars Persson, ganske kort, markedet reagerer, som jeg ser det, okay positivt. Ja, Danmark er, vi er rigtig glade, og I hopler for morgenstunden af, men det er jo så også en kombination af flere virksomheder, måske specielt Danske Bank, der er oppe med over 3%, men vi er oppe med over 1%. Men kigger vi ud i Europa, så er det Tyskland og Frankrig op med tæt på 1%, svenskerne også op i det leje, og det eneste land, der sådan ligger lidt dårligt til med en stigning på 0,4, det er jo egentlig Norge. I Fjernøsten lukkede sådan en lille minus, men de amerikanske futures, lige før vi gik på herinde, de var der alle sammen i et pænt plus 0,25, så ja, det ser ud som om, at markedet tager stille og roligt imod den her historie om måske lidt strammere bånd om at have Trumps håndled. Det ved jeg ikke, men det kan Frederik nok mere kommentere på. Tweetfingeren er pakket mere ind. Det ved jeg. Det nå, tror jeg. Nej. Passeren, jeg ved, du har i ly af midtvejsvalget, har du benyttet lejligheden til at handle. Hvad det er, det kan vi komme ind på lidt senere, for nu drejer vi snuden mod USA. Du kan selvfølgelig være med os, som altid derude. Vi er på livestream, vores Facebook. Du kan kommentere. Jeg holder øje. Og så er det ellers på vores sms, at du kan stille spørgsmål til os her i studiet, og sms'en den er 42 624 7. Du lytter til Radio 24/7. Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit. For 2 år siden, der vågnede vi op til Donald Trump som ny amerikansk præsident. Markedet satte sig i chok lige et par minutter. Og derefter, der er det gået opad med hiv og sving og sus i skørterne, må man nok sige, i aktiemarkedet. Aldrig tænkt til for et par måneder siden. Hvad skal vi forvente os, hvis vi taler aktiekurserne her fremadrettet efter det valg, vi har haft i nat? Jamen, jeg tror helt overordnet, at det er en positiv nok historie, at man får en splittet kongres. Og man kan sige, at det vi ikke får, det er et billede, der ligner det, vi havde før, altså at republikanerne kunne få det igennem, de gerne ville, i hvert fald det omfang, de kunne blive enige med sig selv. Og det der var små antydninger om, det var altså, at man måske, hvis man havde gået den retning som vælger, så kunne man have fået en republikansk kongres, der kunne stemme endnu flere skattelettelser igennem. Det har der været en lille smule tale om, eller måske gøre de skattelettelser, man allerede har besluttet, permanente. Og så kan der være en diskussion omkring, jamen det kunne måske have løftet væksten endnu mere og have været en god historie. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at det ville have betydet, at væksten måske kunne have blevet løftet lidt mere, og at Federal Reserve skulle skynde sig endnu mere med at stramme deres pengepolitik, og at finansmarkederne i virkeligheden nok ville hæfte sig mere ved, at renterne ville blive højere, end at væksten ville blive en smule stærkere på et tidspunkt, hvor arbejdsløsheden allerede er rigtig lav. Så det, at vi undgår den historie, det tror jeg faktisk er fint nok for markederne. Så kan man sige, at den anden ekstrem havde været, at demokraterne havde snuppet det hele, gjort livet endnu sværere for Trump, blokeret alting, fundet fælles fodslag med ham på lidt infrastruktur, men det tror jeg ikke engang, man ville gå særlig langt med, fordi man vil ikke levere for mange politiske sejre til ham. Det kunne give måske om muligt endnu mere hårdknude, og der har man så sat sig et eller andet sted i midten med, at Trump er bundet lidt mere på hænderne, end han var før, for ikke særlig meget ny politik igennem, ingen ny lovgivning igennem, fordi de to kammer kommer til at blokere hinanden, og det tror jeg egentlig, den situation, vi står i lige nu, markederne er okay tilfredse med. Har du her til morgen talt med dine porteføljeforvaltere i Nykredit og sagt, at vi skal lige justere en lille smule her og der? Nej, altså det her resultat var jo det, man havde regnet med på forhånd, og det betyder også, at vi har mere eller mindre lagt os sådan ud fra, at det her kom til at ske. Så vi har ikke brug for at ændre noget på kort sigt, i hvert fald ikke på baggrund af det her. Der er måske nærmere nogle andre ting rundt omkring, der kunne gøre, at vi skulle pille ved nogle ting snart. Vi kigger stadigvæk i højere grad mod at øge risikoen i det her lidt turbulente marked, snarere end at pille risiko af. Nu kan vi synes tilbage til det, men det virker som, det her midtvejsvalg har vi jo set frem til med angst og bæven, og vi er kommet ud af den værste oktober, så længe jeg kan huske, hvis vi taler aktiemarkedet. Kan vi drage et lettelsesuk nu, og så se nogle amerikanske tech-aktier, der kan fortsætte turen opad, eller hvor er vi hen, Frederik? Jeg tror faktisk ikke, at livet for dem nødvendigvis bliver meget nemmere. Jeg tror, at den her proces, vi er inde i, hvor parlamenter, regeringer, myndigheder over hele verden, er lidt mere skeptiske omkring den forretningsmodel, de har, og måske også prøver at overveje, hvordan man kan beskatte dem lidt hårdere. Jeg tror ikke, den proces nødvendigvis er slut endnu. I Europa kører den i hvert fald stadigvæk på højtryk. Man diskuterer, hvordan man kan beskatte de her aktiviteter, der ligger alle mulige steder i man kan sige, der ligger over hele verden, men kun generelt bliver beskattet nogle få steder. I USA handler det også om nogle andre ting, deres indflydelse på forskellige ting og deres overordnede, hvad man siger, sådan markedsposition, der er meget dominerende for en række af dem. Så jeg tror stadigvæk, de vil være i modvind fra den front, og jeg tror ikke mindst, at demokraterne er lige så villige til at gå i kødet på de her tech-giganter, som republikanerne faktisk allerede var begyndt at blive. Nu startede jeg med at spørge dig, om USA var et andet land i dag, end det var i går. Det lyder som om, at vi har nogenlunde den samme situation. Og der er en enkelt ting, der måske kan ændre sig. Det er jo, at vi lige nu står i en situation, hvor demokraterne har magten til at starte en rigsretssag mod præsident Trump. Tidligere var det republikanerne, der havde den magt, for den ligger altså i repræsentanternes hus. Og samtidig har vi fået at vide, at den specielt udpegede undersøger, Robert Mueller, han ville komme med noget dokumentation her efter midtvejsvalget omkring hans undersøgelser. Altså, der var jo den her historie, som New York Times kørte, at Donald Trump han skulle forsøge at have Robert Mueller fyret for, som hvad hedder det, undersøgelsesleder. den her af Trump-kampagnens TTRTT med Rusland under valgkampagnen. En historie, som Donald Trump var ude at råbe fake news efter. Og det er i hængen på den historie, at man måske også er begyndt at tale en rigsretssag mod Donald Trump på det her. Har vi den i spil stadigvæk, Frederik? Jamen, det har vi i allerhøjeste grad. Altså, jeg tror ikke, det er nogen tilfældighed, at bookingmarkedet stadigvæk tillægger det cirka 40% sandsynlighed, at præsidenten ikke sidder perioden ud, og nu er han trods alt godt inde i embedsperioden. Den var 50% i starten, den sandsynlighed er kun faldet med 10% point, på trods af, at vi er halvvejs igen. Så det indikerer, at der stadig er mange, der gerne vil sætte penge på, at der måske er noget smus i den her undersøgelse. Hvorfor man tænker, det er jo ikke helt grebet ud i det blå, det kommer af, at Trumps nære personlige advokat, hans kampagneleder, hans den ene og den anden og den tredje omkring ham, er blevet enten har selv indrømmet eller er blevet tiltalt for forskellige forhold. Så det er ikke usandsynligt, tænker jeg, at der kunne være et eller andet, og derfor bliver det her ved med at være i spil. Nu var det ikke så længe før, vi skal en tur til Kina. Efter det her midtvejsvalg, Frederik Engholm, hvor står Donald Trump så sådan rent, hvad er hans fundament i forhold til dialogen, hvis vi kan kalde det med kinesiske Xi Jinping? Jamen, den del af historien kører jo lidt udenom alt det her, den amerikanske kongres. De ting, han har gjort indtil videre, dem har han jo gjort på egen hånd. Han har lavet de her sikkerhedspolitiske undersøgelser, og så har han brugt skyts derfra til at pålægge varegrupper eller lande forhøjet 12. Og den situation står vi stadigvæk i. Trump han kan køre videre i det gear. Man kan måske endda frygte, det vil være noget af det, jeg kunne være lidt ængstelig for i forbindelse med det her resultat, at det, at han bliver bundet, i højere grad bliver bundet på hænderne indenrigspolitisk, gør, at han på det område, hvor han kan agere selvstændigt, altså på udenrigspolitikken og på handelspolitikken, måske bliver endnu mere aggressiv, for det er der, han faktisk kan vise handlekraft, og det virker til at være ham ret tungt på sinde at udvise det. Mm. Vi har nogle diskussioner kørende her, som er handelskrig, og det er en, som vi kan sætte slå en streg i sandet om nogle måneder og sige, nå, det var det, verden kører videre, eller så er der den anden historie, eller den anden spor i det her historie, det er, at den her handelskrig, hans retorik, den kommer vi til at trækkes med i hvert fald nogle år ud i fremtiden. Hvor står du henne? Jeg tror ikke, det eskalerer så meget mere. Jeg tror, vi kommer til at se en moderat yderligere eskalering over for Kina. Der ligger allerede nogle ting i svøbeskeen, som gør, at det nærmest er sat i søen allerede, at der skal komme en eskalering. Der er et løfte om nogle tolvforhøjelser allerede efter nytår, nogle ting, der sagtens skulle komme i spil. Men jeg tror ikke, at man holder fast i, at man gerne vil have, at det er en konflikt mellem Kina og USA og ikke resten af verden. Så indtil videre er det vores hovedforventning, at den her forhøjet 12 på bilimport og bildele, som kunne ramme både Europa og Japan og alle mulige andre, bringe handelskonflikten ud i et meget større omfang og gøre den mere global. Den del tror vi ikke kommer i spil. Så jeg tror, det eskalerer en smule med Kina, men ikke så meget herfra. Jeg tror, vi er tæt på peaket, men jeg tror ikke, det forsvinder lige med det første. Derfra er de to parter for langt fra hinanden. Mm. Sådan helt ærligt, Frederik Engholm, så lyder det som om, at vi kan gøre så meget anderledes i dag, end vi skulle i går i forhold til vores porteføljer og vores pensionsopsparinger. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror ikke, at det her midtvejsvalg har ændret det store på det. Det plejer det heller ikke at gøre, vil jeg sige. Det har hverken historisk været nogen særlig stor negativ effekt, noget usikkerhedseffekt. Vi har generelt set aktierne klaret sig fint, uanset hvilket resultat vi har fået hen over de år, hvor der har været midtvejsvalg, når vi har kigget sådan en 15-17 valg tilbage. Så der er ikke noget for mig, der tilsiger, at det her skulle være anderledes, end det plejer at være. Det plejer at være sådan, at det går sin stille gænge hen over et midtvejsvalg. Og der er andre ting, der har domineret den usikkerhed, der har præget markerne, eller skabt den usikkerhed, der har præget markerne på det seneste. Mm. Så lad os lige kigge derhen, inden vi hopper til Kina. Nu har vi jo overstået midtvejsvalget, ligesom haft fokus. Og mens vi har kigget derhen, så har det jo i den grad boblet i Europa. Vi har en Angela Merkel i Tyskland, der ikke sidder, så ja, hun bliver siddende som kansler. Det er også det. Indtil videre. Og så har vi et budget i Italien, som trækker tænder ud. Den næste streg i sandet, som vi skal kigge efter, er det budgetforhandlingerne? Hvornår er det den 13. november, at ja. Italien skal præsentere en pakke for resten af verden? Ja. Jamen, det er det helt klart. Der er nogle forhøjet usikkerheder i Europa, der har meldt sig, og Italien er for mig at se klart den væsentligste af dem. Og der er stadigvæk stor usikkerhed omkring, hvorvidt den her populistregering har tænkt sig at spille med eller mod EU. Og jeg vil sige, det som er det nye, det som virker til at være det nye, det er, at det virker som om, at man internt i regeringen og i de her to partier er blevet mere skeptiske omkring hele, hvad skal man sige, hvor modvillig man skal være over for resten af EU. I den forbindelse kan det nævnes, at der har været sådan folk internt i både femstjernbevægelsen og Liga, der sådan er begyndt at stille sig lidt skeptiske omkring, om man er for aggressiv ved den her linje. Samtidig kan vi se i meningsmålingerne, at den italienske befolkning faktisk ønsker, at man finder et kompromis med det resterende EU. Så den her meget hårde linje, man har lagt frem, den er altså ikke kun opbakning, selvom det indtil videre har set ud som om, at hvis vi kigger i de brede meningsmålinger, så er særligt Lega jo gået meget frem, siden valget lå på en 16-17% af stemmerne til valget, og ligger i dag over 30. Så indtil videre har regeringsperioden været god for dem, men det begynder måske at være tegn på, at det blæser, vindene blæser lidt en anden vej. Tror du, er Italien lige så slemt, som dengang vi så med Grækenland? Altså, det, eller hvordan ser du, kan vi ikke... Nu Grækenland, det var sådan meget udlandsbaseret gæld, hvor Italien er mere indlandsbaseret. Er det sådan... Er det samme case, eller hvad? Nej, det er slet ikke samme case, og det er slet ikke lige så slemt. Deres udgangspunkt er langt, langt bedre end Grækenlands. Altså, ja. Deres underskud er meget mere begrænset. Deres eksterne balance, altså deres underskud over for udlandet, deres handelsbalancesituation, er meget mere robust. De er i en helt anden, kan man sige, økonomisk forfatning end Grækenland, positivt, i en positiv retning. Så de paralleller er ikke for helt fair. Så det der er den seneste bekymring er, at lige nu der begynder væksttallene i Italien at se ret svage ud. Vi fik BNP-tal for en uge siden, der viste stilstand i italiensk økonomi. Og de seneste tal, vi fik så sent som i denne her uge, har vi fået tal for erhvervsledigheden i servicesektoren, falder som en sten og ned på niveauer, der faktisk ligner dem, vi lå på under gældskrisen. Så der er et erhvervsliv, der er i tiltagende grad bekymret for situationen i Italien. Der er en vækst, der står stille. Den del kunne også godt begynde at gøre indtryk på regeringen, for det vil være nærliggende at tænke, at den her kraftige stigning, vi har fået i statsrenterne, den medvirker til, at virksomhederne er mere bekymrede for, at deres finansieringsomkostninger kommer til at stige, at banksystemet bliver hæmmet og lammet igen af den problematik, man står i. Og dermed, at man prøver at gøre, hvad man kan for at presse regeringen med forskellige udtalelser til at komme EU lidt mere i møde, end man har gjort endnu. Mm. Man kan sige, at det ville være naturligt, at den populistregering måske også reagerede lidt på, hvad befolkningen mente. Det ville sådan være den måde, den normalt agerede på. Varede folkestemningen, og så agerede derefter. Og hvis de skal gøre det, så kan det være, at de skal dæmpe deres aggression mod EU og konfrontationslysten i den her budgetsag. Mm. Frederik Engholm, vi har jo et stykke tid stået og tale om, i hvert fald her i Millionærklubben, at USA det sætter sig lidt, og så skal vi trække imod europæiske aktier. Du blinker allerede til mig. Er det det spor, vi skal følge med vores investeringer, også når det står til Nykredit og jeres porteføljeforvalter? Jamen, det tror vi stadig, man skal. Og jeg vil sige, det har vi ment et stykke tid, og det har været en indtil videre i år en dårlig idé. USA har jo klaret sig klart bedre end Europa. Det, vi har gjort på det seneste, det er dels, så holder vi fast i, at det er fordelagtigt at være i Europa og have en overvægt i Europa. Det andet, vi har gjort, det er faktisk at kigge mod emerging markets, som igennem sommeren specielt, da hvad skal man sige, stormvejret omkring Tyrkiet noget nye højt, og der var også noget uro omkring Argentina, de fylder ikke særlig meget markederne, men det medvirkede til at skabe en negativ stemning om emerging markets, der i forvejen var ramt af, at nøgletallene ud af Kina begyndte at svækkes lidt, og vi fik den her handelskrig, som var rettet mod Kina, og dermed rammer resten af emerging markets relativt hårdt, fordi Kina er en vigtig kilde for efterspørgsel for en stor del af det resterende emerging markets, ikke mindst råvareproducenterne. Mm. Ja. Den negativitet var blevet så stor, så vi faktisk efter en halvanden måned siden skruede op i vores vægter og gået fra en undervægt til en overvægt i emerging markets. Så vi mener, man ikke skal have USA, men snarere skal have Europa og emerging markets, som er markeder, der har blevet behandlet langt grimmere end USA det seneste stykke tid, og har i vores optik nogle bedre udsigter, også selvom det er mere risikable markeder på den måde forstået, at de svinger typisk noget mere og falder noget hårdere, når markederne er i ubalance. Mm. Vi hopper til Kina. Christina Bortrup, velkommen til. Tak. Christina Bortrup, du er i Shanghai, og der er lidt forsinkelse på, så jeg spørger dig sådan lige ud af landevejen. Xi Jinping, han har varmet op til det amerikanske midtvejsvalg ved at invitere verdenseliten til handelskonference i Shanghai. Hvorfor har han gjort det? Ja, jeg tror faktisk ikke, det er tilfældigt, at han har valgt lige den her uge til den her store China International Import Expo, som den hedder. Og det er et kæmpestort, det er faktisk en importudstilling. Og det hele det handler om, at Xi Jinping han vil vise USA og verden, at Kina er et åbent marked. Kina er ikke bare hele verdens fabrikshal, som producerer en masse billige varer, som giver andre lande ubalance på deres handelsbalance med Kina. Men at det også er et kæmpestort marked, som mange flere virksomheder i hele verden kan drage fordel af. Det er simpelthen det, der er budskabet. Og det er så lykkedes at lokke 3.000 virksomheder fra 120 lande til 18 statsoverhoveder og regeringschefer. Men det er meget interessant faktisk, at selvfølgelig er USA, der slet ikke på noget politisk niveau, det er klart, når der er handelskrig. Men faktisk er det heller ikke lykkedes at tiltrække andre sådan vestlige ledere fra større økonomier. Så det er lederne fra Pakistan, Rusland og Kenya, og så ellers alle mulige små lande, inklusive Danmark, som ligesom er repræsenteret på ministerniveau og statsoverhovedniveau. Nu ved jeg, at Xi Jinping han var ude at holde en tale i forbindelse med den her expo, hvor jeg så kan høre på dig, at det ikke lykkedes ham at trække helt store penge til. Havde Xi sådan noget konkret at sige i hans tale og et klart signal til USA og Donald Trump? Nej, og det var der faktisk mange, der havde håbet eller forventet, fordi at det var jo en god anledning dagen før midtvejsvalget, hvor det her blev skrevet som mandag, at han så havde benyttet chancen til at komme med noget konkret, fordi det er jo kun godt 2 år siden, at Xi Jinping stod i Davos, World Economic Forum, og lovede reformer, Kina ville blive en mere åben økonomi, og man kan da godt sige, at Kina har lavet reformer, meget, meget små reformer. Men Donald Trump har jo en pointe, når han siger, at Kina ikke spiller et fair spil, og det er jo en pointe, som EU er enig i. Liu He, Xi Jinpings økonomiske rådgiver, han gentog det samme budskab i januar i Davos igen, og han sagde faktisk, at verden vil blive overrasket over, hvor mange reformer Kina vil lave, og der er stadig ikke sket noget. Nu er året snart gået. Så nu er der så spekulationer om, hvad handler det her om? Hvorfor kommer Kina ikke med nogle konkrete indrømmelser til USA og resten af verden, som jo er i hvert fald Europa og USA, som er meget trætte af, at virksomheder fra vores del af verden ikke har samme vilkår i Kina, som kinesiske virksomheder har i vores del af verden. Og spørgsmålet er, om det skyldes, at han lige vil vente og se, hvordan midtvejsvalget faldt ud, om Trump stod styrket eller svækket, om det jo ikke var nødvendigt at komme med de her reformer, eller om det simpelthen handler om intern splittelse i partiet. Og det synes jeg er lidt interessant at dvæle lidt ligesom ud ved, fordi handler det i virkeligheden om, at der er splittelse om, hvorvidt staten skal spille en større rolle i Kina, og at statsejede virksomheder skal stå endnu stærkere, og udenlandske virksomheder skal have det endnu sværere, fordi Kina skal udvikle sin egen industri. Og så er der de liberale, som gerne vil åbne op og gøre, at Kinas virksomheder får det lettere, når de også vil ud i verden. Ikke? Mm. Så det bliver rigtig spændende at se, hvad der sker nu. Så Christina, hvad er reaktionerne i de kinesiske medier her til morgen oven på midtvejsvalget? Altså, nu er det eftermiddag i Kina, så jeg har selvfølgelig talt med folk i dag og i de sidste dage. Og der har været rigtig mange skriverier på sociale medier selvfølgelig, og meget nervøsitet og meget interesse for det her. Men der er ikke sådan kommet de store officielle udmeldinger endnu, men altså der er en officiel avis, hvor en ekspert har udtalt, at det her, det er jo, nu er Trump svækket, og det er godt, eller det vil gavne forholdet mellem USA og Kina. Men jeg kan sige, at Kinas svar på Twitter, det flød over her til formiddag, hvor alle de der exit polls kom fra USA. Der var der en masse, der havde kommenteret alle mulige ting med, at uanset hvem, altså uanset om det er Trump eller en anden, så er forholdet mellem Kina og USA så dårligt, og aktiemarkedet lyder, og al den her nervøsitet, den vil fortsætte. Og det skyldes jo, at Kina og USA har et anstrengt forhold, og det jeg tror, de fleste kinesere har indsigt, at det bliver nok ikke særlig meget bedre lige forløbet, simpelthen fordi de to lande har en stormagtskamp i gang, hvor det ser ud til, at Kina jo vinder terræn, altså som snart verdens største økonomi, og i øvrigt også snart er begyndt at overhale USA teknologisk på en lang række områder. Og det er derfor, at Jack Ma, Alibabas grundlægger blandt andet, har sagt, at han tror, at den her handelskrig kommer til at vare måske 20 år. Men Christina Borgtrup, da den her handelskrig den startede her i starten af året, eller begyndelsen af året, der virkede det som om, at Kina tog det sådan forholdsvis stille og roligt, og de opførte sig som om, at jamen, altså, det er os, der sidder med alle jokerne på hånden. Nu på den anden side lød det som om, at vi har i Kina, der er lidt presset, en præsident, der har holdt reformhæften her til efter midtvejsvalget. Kan vi forvente, at der kommer et ordentligt skub på reformerne, og måske også et skub til de kinesiske aktier her resten af året? Du har brugt stemme meget, kan jeg høre. Ja, beklager. Jamen, det tror jeg helt. Altså, jeg tror virkelig, man kan sige, at Kina er ved at være forhandlingsmoden. Fordi uanset om der er den her interne splittelse i partiet, og den her tøven, så er der meget pres på, særligt private virksomheder, er jo mega hårdt ramt. Altså, jeg var sammen med en gruppe private entreprenører for nylig, og de var virkelig, altså virkelig meget, meget slukket også for udsigterne, uanset med Trump eller ej, hvor de sagde, at der er lagt 10% straftold på kinesiske produkter, der kommer til USA, og måske kommer der flere på til januar. Og vi kan ikke rigtig se, at det her forhold, det er bare fra den ene dag til den anden, skal blive bedre. Så der er et stort pres, og jeg kan se i medierne, at Xi Jinping han hver dag kommer med nye budskaber om, at private virksomheder i Kina skal have bedre forhold og så videre, fordi de statsejede virksomheder jo ikke er lige så hårdt ramt af den her handelskrig. Men altså, der er jo noget, der tyder på, at de to herrer, Xi Jinping og Donald Trump, skal mødes til G20-topmødet. Og der kommer en eller anden form for indrømmelse fra Kina. Det er svært at forestille sig, at der ikke gør. De har også sagt, at de er forhandlingsvillige. Og man skal også være opmærksom på det med det kinesiske aktiemarked, som har det hårdt. Det er også noget, der fylder rigtig meget, faktisk blandt almindelige kineser. Fordi de er jo sådan nogle, selvom de ikke har særlig mange penge på bankkontoen, så spiller de jo i gåseøjne på aktier. Og det betyder jo, ligesom vi så i aktiekrisen der i 2014, at der bliver utrolig meget usikkerhed og brok og utilfredshed med regeringen, hvis aktierne eller aktiemarkedet bliver berørt, og det lægger jo også pres på regeringen for at gøre noget, fordi så længe der er usikkerhed, så lider aktiemarkedet, ikke? Christina Bortrup, den her giganternes kamp USA og Kina, kan det i virkeligheden være en affyringsrampe for Europa og europæiske virksomheder i samarbejdet med Kina? Jamen, det er der ingen tvivl om, at den her kæmpe eksport er så stor, som man tror, det er løgn. Det er Asiens største udstillingscenter. Jeg har aldrig været på så stort et sted. Det var meget, meget, meget, meget stort. Men der var ingen tvivl om, at ud over alle de her afrikanske lande, som nu kan komme til at eksportere mere kaffe og alle mulige landbrugsprodukter til Kina, så blev det også understreget, altså den nye silkevej, som jo binder Europa og Kina sammen, og der er ingen tvivl om, at for europæiske virksomheder, der er det her jo en stor og god mulighed, men det kaster jo også Kina lidt i armene på Rusland, og Xi Jinping har jo også taget rigtig flot imod den russiske premierminister og så videre. Så der sker nogle nye ting, når de to største økonomier i verden, de pludselig har så dårligt et forhold, og som sagt, jeg tror, der er altså ikke mange kinesere, der kan se, at det lige bliver bedre i morgen. Christina, et sidste spørgsmål, inden jeg slipper dig nu. Er der en dansk delegation i Shanghai? Er der kommet noget konkret business ud af det? Ja, altså det er jo meget interessant, fordi det her handler faktisk mere om politik end om business. Og der er ingen tvivl om, at der har været mange danske virksomheder, som ikke rigtig har kunne forstå, hvorfor skal vi deltage i det her? Hvad er det for noget? Også fordi det er første gang, man har det, men det er jo noget, som så åbenbart skal være en årlig tilbagevendende begivenhed. Men man er ligesom blevet overbevist af de kinesiske ambassadefolk og andre, at det her det er så vigtigt. Men det er jo, fordi det er en politisk begivenhed. Og jeg vil sige, at de fleste, jeg har talt med, de siger også, at det handler altså mere om samarbejdet med Kina, end det handler om, at de skal møde en masse kinesiske kunder, når de er herude. Men der er kommet en konkret stor aftale ud af det. Det er jo Danish Crown, som har lykkedes med at sælge alt det kød, de overhovedet kan producere eller forarbejde på deres fabrik i Shanghai, som først står færdig til maj. Der er simpelthen udsolgt de næste 5 år, og det er jo en aftale til 2,3 milliarder, som de har lavet. Og det er selvfølgelig skal man altid være kritisk over for kontrakter, der er lavet i Kina, fordi indtil vi har set, hvad der rent faktisk sker, når fabrikken begynder at kunne levere varerne, så ved vi jo ikke, om det gælder, men det er jo et rigtig godt afsæt for Danish Crown, fordi Alibaba, de er så stærke både online og offline. De har jo også supermarkedskæder, fysiske supermarkedskæder, så det er lidt af et skub. Så det er der kom ud af det. Christina Bortrup, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig, og fortsat god aften over hos dig. Selv tak, og i lige måde. Så er vi det altså Christina Bortrup, der i Shanghai fik lige en melding omkring Kina. Frederik Engelholm, det lyder som om, at Xi Jinping, ja, han er selvfølgelig presset, men han måske også har holdt hesten lidt til efter det her midtvejsvalg, og der måske kan komme noget nyt på bordet i forbindelse med G20-topmødet, som er i slutningen af november. Er det en ny dato, vi har i spil her, der kan rykke ved tingene sager på aktiemarkedet? Jamen, jeg pisker en stemning, eller kan du jeg er næsten mest bange for, at det bliver endnu en... diffuse. Endnu en skuffelse, ja. Men, og det er fordi, at jeg er meget enig i mange af de ting, Christina siger, at det lader til, at der sådan på et mere overordnet område er en konflikt imellem ønskerne, som Kina har for deres strategiske satsningsområder, hvor de gerne vil være stærke og store, og i det hele taget også deres ambition om at blive en større, stærkere og mere væsentlig magt i verden, og så USA's ængstelse for netop det, at de mister fodfæste på de aller, kan man sige, sådan teknologisk fremmeste områder. Det er en masse af de områder, Kina satser på, så jeg er sikker på, at Kina kommer til at give nogle indrømmelser. Det har de jo ikke prøvet før, da man prøvede at lægge låg på den her handelskonflikt allerede i sidste del af foråret, starten af sommeren. Men det lykkedes ikke. USA gik videre med det her, til trods for, at man faktisk havde gang i nogle topmøder på det tidspunkt, hvor Kina sagde, at vi vil gerne importere noget mere af dit og noget mere af dat, og gøre noget mindre af nogle andre ting. Men det er ikke nok til at tilfredsstille USA, og der tror jeg nemt, man kan ende igen, at de ønsker, amerikanerne har for hvad kineserne skal gøre, nemlig holde op med at støtte så direkte, som de gør de her strategiske sektorer. Det vil Kina ikke levere, og derfor bliver det svært at møde hinanden, selvom man måske kan komme hinanden lidt nærmere på nogle områder. Vi skal vende tilbage til, hvad det her egentlig gør sådan ved hele verdenspuslespillet, og hvor i hvilke arme Kina bliver skubbet. Men altså skal vi til en af de danske regnskaber. Vi har jo stadigvæk en regnskabssæson, hvis vi skulle have glemt det. En af de selskaber, der er ude med tal her til morgen, det er DS Norden. God formiddag, velkommen til dig, Jan Rindbo. Ja, god formiddag. Du sidder i, ja, det er dig, der har kaptajnhatten på, når vi taler DS Norden sådan indledningsvis, og du kunne sove i nat i forbindelse med det her midtvejsvalg. Ja, jeg har egentlig sovet fint. Det er ikke det, der sådan, påvirker min nattesøvn. Og hvordan har du så sovet, hvis vi taler de regnskabstal, som I har lagt på bordet her til morgen? Jamen, jeg har egentlig også sovet fint. Det er jo ikke fordi, at vores resultat har taget i sig selv just til at prangende ud. Men vi leverer jo egentlig et pænt, tørnest resultat. Men altså påvirker et meget svagt tankmarked, når vi lige specifikt taler tredje kvartal. Nu var det også tankmarked, hvor det gjorde ondt i sidste kvartal, og der ramte jeg en nedjustering af Jan Rindbo. Nu har vi gang i det helt store Kina-USA-spil, midtvejsvalg, handelskrig. Hvor meget fylder det i dit fremtidsperspektiv? Måske ikke så meget dit, men i din butiks i DS Norden? Jamen altså, det er klart, der har jo været en masse snak omkring, hvordan det her nu påvirker shipping. Og det er klart, at vi har set nogle ret markante ændringer i vores handelsmønstre oven på de her handelsspændinger. Vi sætter jo ikke mange sojabønner fra USA til Kina nu. Nu er det jo ude i Brasilien, at den fart går. Hvorimod USA så leverer til resten af verden. Så det er jo egentlig nogle ret markant skift i handelsmønstre. Så har vi jo en forretningstilgang, der gør, at vi jo meget hurtigt kan tilpasse os de her ændringer. Og faktisk i vores dry operator forretningsenhed, der nyder vi jo godt af, at der er de her volatilitet i handelsmønstrene og lidt noget uforudsigelighed. Der er vi faktisk godt placeret til at kunne meget hurtigt agere på det og tilpasse os det, og faktisk nyde godt af det. Mm. Hvor hurtigt kan I man egentlig tilpasse jer? Altså, hvor dygtige er I som rederi til at sige, hov, nu er der lige kommet sådan en 12, nu har I været vant til at sejle fra en eller anden amerikansk havn til Kina? Jo, og ja. Nu faldt du lige ud, men i vores dry operator forretningsenhed, der charter vi jo skibene i høj grad der, hvor vi har brug for dem. Okay. Og det vil sige, at vi jo meget hurtigt kan tilpasse os de markedsrealiteter, vi ser. Okay, så det har egentlig ikke haft nogen betydning, at det lige pludselig, eller ikke i større betydning i hvert fald, og det har heller ikke været noget, der har... Men også, at vi har været forberedt på det. Ja. Vi har en ret avanceret tilgang til både markedsanalyse og så den her evne til at hurtigt kunne tilpasse os. Så det gør, at der er ikke noget her, der har overrasket os. Mm. Jan Rindbo, de sidste 40 minutter, der har vi talt om, at handelskrig, det er altså ikke noget, der er overstået i morgen, og det kan være noget, vi skal trække med os de næste både 5 og 10 år. Hvad tænker du i forhold til planlægning af dine sejlruter i det perspektiv? Jamen igen, jeg er egentlig enig i, at det her det ikke er noget, der bare går væk i morgen, og det har vi egentlig været forberedt på hele tiden. Så jeg tror, det kommer til at spille en større rolle. Som sagt, lige i vores handelsmønstre, der kan vi tilpasse os meget hurtigt, så det bekymrer mig ikke. Det er klart, at hvis handelsspændinger medfører et markant lavere global vækst, for eksempel, jamen, så er det noget, der vil påvirke os alle sammen, og selvfølgelig også shipping. Men Er du så ked af, sådan, hvis man går over i den anden forretning, tank igen, der driller? Fordi altså, det er jo fantastiske tal for tørlast og Baltic Dry, som vi andre forsøger at forstå lidt og tænker, at hvad hedder det nu, er med til at skubbe forretningen op. Jamen, er det så irriterende, at tank driller stadigvæk? Hvad sker der på det marked? Der skulle tages noget tonnage ud og sådan noget. Får vi ikke snart nogle priser op? Altså noget, kan vi ikke snart tjene nogle penge der? Eller i, som det hedder? Altså, vi havde forventet, at også i tredje kvartal ville blive svært i tank. Okay. Altså, vi kom jo ind i tredje kvartal endelig i et lavt marked. Mm. Og så har vi også typisk noget sæsonmodgang i tredje kvartal. Men når det så er sagt, så blev tredje kvartal sværere, end også hvad vi havde. Der faldt han ud. Der røg han fuldstændig. Ej. Det var ærgerligt. Ja. Det var, og den kan vi ikke lige få op og køre igen, så vidt jeg kan se. Okay. Det var ærgerligt. Jeg havde lige ellers et sidste spørgsmål til Ringbo for Norden. Det var, hvorfor man skal lægge penge i DS Norden med det globale vækstbillede, vi har. Hvorfor skal man? Så kan jeg spørge dig, Lars Persson, som analytiker. Jamen altså, for det første, så er det jo stærk forretningsben, altså divisionen, de har ved at sige, at de hurtigt kan lave om på tingene. De har selvfølgelig også godt været klar over, at nu kom der noget handelskrig, det har vi jo alle sammen hørt. Og at man hurtigt kan lægge det om, det er jo fordi, at man charter skibene, så de ejer dem ikke alle sammen. De er ikke afhængige af tingene der, så det synes jeg er stærkt. Det som jeg irriterer mig som DS Norden-mand, det er jo, at det bliver ved med det der tank og drille. Altså, og så kunne jeg egentlig godt også tænke mig at spørge, om der var på vej ny tonnage ind på tørlast, fordi nu har vi set priserne holde sig op over de der 1000, som er sådan en gennemsnit på Baltic Dry. Jeg tror faktisk, de er oppe i 1500 i øjeblikket. Du ved, det kunne jeg godt egentlig tænke mig lige at undersøge, men sådan er det. Du var med på conference call lidt senere i dag. Jeg må ud på conference call. Ja. Altså, teknisk har aktien jo bare været faldende siden marts måned, i hvert fald, hvor at 17, hvor den var op i 150, og nu ligger vi igen 90, og går vi tilbage til finanskrisen, så ligger den jo egentlig i det lav der, så det der er jo ikke, det, der er ikke rigtig sket noget med den forretning der. Den er lidt kedelig, kan man godt sige. Nu er tank jo et område, der fylder meget her i Millionærklubben, kvæg Lars Svendsen, som har sejlet afsted på den i lang tid efterhånden. Ja. Sejler han den rigtige vej, Frederik Engholm, hvis det står til jer i en ny kredit? Nå, men jeg tænkte mere, at jeg kunne give et andet spørgsmål, I kunne stille i eftermiddag, hvis det var. Og der er i hvert fald tegn på, at vi har set, at både kinesiske og amerikanske virksomheder, de har forsøgt at frontrunne den her optrapning af handelskrigen, der egentlig var på tapetet. Det var, der gik jo en undersøgelse, en sikkerhedsmæssig undersøgelse og nogle høringer i senatet forud for den sidste runde af toldforholdelse på Kina, og tilsvarende så det modsvar, der kom fra Kina, var heller ikke uventet. Og i den forbindelse, der har vi kunne se, at amerikansk industri ser ud til at have fået endnu mere medvind. Måske fordi de har skulle producere en masse, der skulle skibes afsted. Der har også været tegn på, at nu nævnte du selv nogle ret høje fragtrater på varetransporten, og der har også været tegn på, at vi måske netop har haft noget forhøjet aktivitet, som har været præget af, at man skulle frontrunne de her nye politiske tiltagelser, de her nye tariffer, der kom ind. Jeg tænkte, det var et oplagt spørgsmål at høre, hvor slemt det så kan risikere at ramme i den kommende periode, hvis de lidt har oplevet den samme tendens. Men det må I gemme til et senere tidspunkt. For det kunne jeg godt have, i hvert fald som en bekymring på kort sigt, at der har været et forsøg på at komme den her politiske ændring, der lå i kortene i forkøbet. Mm. Det lyder som om, at der er lidt risiko involveret, hvis man går ind i hele den tanksektor, Frederik Engholm, hvis man spørger dig. Og den her, det kan vi også tage AP Møller Mærsk. Jamen nu, jeg kigger ikke på specifikke selskaber, så den del af historien kender jeg ringe til. Jeg ved heller ikke, om markedet i forvejen har kigget på det i forhold til de der selskaber, eller har diskuteret det, eller om selskaberne allerede har meldt ud, at de oplever det her. Og i det tilfælde, så er det jo ikke noget, der kommer til at overraske markedet. Så jeg vil nødigt stå og spå om de her enkelte aktier, der bliver lidt for specifikt. Jeg kigger jo på dig, Lars Persson, for du sidder og følger de enkelte selskaber. Er det noget, du har haft inde på din radar? Jamen, jeg har jo prøvet DS Norden og fik et lidt rap over fingrene. Det var en af dem, jeg har solgt fra. Jeg har både haft en god historie ved dem og en dårlig historie ved den. Og den seneste var dårlig, fordi at der har været lidt pres på fragtraterne. Og så selvom vi så ser en positiv udvikling på tørlastafdelingen med korn og sojaskroer, eller soja og alt det her, der nu fragtes. Sojaskroer? Ja, soja, hvad hedder det nu, som fragtes? Så er tank bare åbenbart et meget dårligt marked, fordi det bliver ved med. Der er så sket så lidt på Tesakos i går. Jeg ved ikke lige, hvor den stiger. Jeg kan også se, at Torm stiger lidt i dag. Altså, det kan jo være, at vi kan se noget for enden af tunnelen, at der er ved at være lys, men det har været en lang, lang ørkenvandring. Og det kan da godt være, at de sidste måneder, vi har i Millionærklubben, at det så skal komme herr Svendsen til gode. Nå, vi kan jo stå og se på enden af tunnelen. 31. december, mener du? Ja. Hvad hedder det nu? Så det kan jo være, at der kommer lidt medvind på tankmarkedet der. Det er jo ikke, fordi det er koldt, at vi skal have en masse fyringsolie heroppe i øjeblikket i hvert fald. Nej. Lad os lige samle op. Vi har 10 minutter tilbage af dagens Millionærklub. Det er altså dagen derpå efter det amerikanske midtvejsvalg. Investorerne, markedet, tager godt imod resultatet. Ja. Så har vi en lang række regnskaber. Det er tredje kvartal, der stadigvæk tigger ind her til morgen. Der er det fra Danmark Vestas, som pt. Er oppe med lidt over 3%. Lundbæk er også ude. De er så nede med 2,7%. Hvad jeg kan skimme det herovre? Ja, der var en masse af deres produkter, som ikke sådan helt nøje mål. Og nogle af de produkter, man havde håbet på, de nye produkter, sælger ikke nok. Og så er der et af deres store salgs... produkter, som løber ud af patent nu her, så der kommer nok en masse generisk konkurrence. Heldigvis er der også nogle af dem, de har generisk konkurrence på, som har klaret sig lidt bedre. Så det er sådan meget blandet portefølje. Men de opjusterer Lundbæk, men det havde meget... meget frisk. En helt ny administrerendirektør, Deborah Dunshire, som ligesom ligger ud med den. Jo, jamen det markedet havde sådan egentlig... det er lidt i kortene, at det sådan er generelt har man været lidt for tilbageholden måske med forventningerne. Mm. Og så er det jo også, at man kan mærke, at opkøbstrompeterne blæser ude for Lundbæk. De må købe noget mere til pipelinen, fordi den er ikke meget kedelig, men det er ikke sådan en stor, fantastisk bøf, der ligger og skal spises sådan en pipeline der. Den er lidt kedelig og lidt minimal, ja. Så det er det. Og ellers så er det Pandora, der også har lidt medvind, men det er på grund af, at Novo Danske Bank og Vestas er alle sammen i plus, og det er jo med til, at Danmark ligger forrest i øjeblikket. Mm. Og Pandora, som altså ud med regnskab i går, hvor de omlagde deres strategi, de vil ikke mere opkøbe butikker. Og den historie, der også ligger lidt i Pandora, der måske holder hunden under, det er altså også, at der skulle være nogle kapitalfonde, der lurer lidt på at købe Pandora. Løber du stadigvæk med på den historie, Lars Persson? Eller er det bare mig, der tripper afsted på det? Ja, men der har jo været lidt røg i gaderne, og der er vel altid nogen, der sidder. Altså, de laver jo stadigvæk næsten en milliard på bundlinjen, så det er der en butik, der kører nogenlunde stadigvæk veldrevet, så... Det kan jeg da godt forstå, at det kan blive, man kan slikke sig lidt om munden, fordi det er jo en butik, der står og tøffer, og kunne man så måske lukke nogle butikker og give dem gas på nettet, jamen så har man jo en spændende situation der. Så har man taget skridt ind i fremtiden. Det har man nemlig. Så har vi altså også Danske Bank i fokus. Det var altså i går, at AP Møller Holding og Robert Ugla, de sagde, jamen Ole Andersen, han skal gå som bestyrelsesformand, i stedet så skal vi have Carsten Dybvad, som nu sidder som direktør for Dansk Industri, det han gjorde i 8 år, og den beslutning, den er markedet også glad for, når jeg kigger op på kurserne her. Ja. Frederik Ingholm, her sådan de sidste minutter, hvor vi sådan lægger brikkerne oven på det her midtvejsvalg, som markedsmæssigt er lidt af en non-invent, når vi kigger op på det. Nu havde vi lige Kina i spil her, og hele handelskrigsbilledet, for det er jo den der historie, der kommer til at trække rundt mere med store, måske ikke bare i år, men de kommende år. Hvis vi kigger på verdenskortet brikmæssigt, som vi sagde, så er der måske noget, der trykker Kina hen mod Rusland. Vi har også Indien i spil, og så har vi Europa, der ligger her i midten. Hvordan ser dine brikker ud på verdenskortet, handelsmæssigt? Jamen, jeg tror for det første, at det helt klart er godt for Europa, det der sker nu, i den forstand, at man får en større andel af kagen i handel med Kina. Mm. Det er ikke godt i den forstand, at amerikanerne spiller lidt med en idé om, at det er bedre, de kan godt leve med at miste lidt selv, hvis de trykker Kina endnu længere ned. Og den sådan tilgang til et andet land er meget fremmed for den, vi har haft i meget lang tid, hvor man ligesom har prøvet at få så meget ud af den samlede kage, som man overhovedet kunne, og bygge den så stor som muligt. Så, og den del er selvfølgelig negativ for os alle. Men hvis vi skulle se det sådan mere relativt perspektiv, så mener jeg stadig, at Europa står relativt godt. Jeg tror også, at som sagt, at negativiteten omkring emerging markets forbundet med den her handelskrig er måske overgjort en lille bit smule. Den er også kombineret med noget svaghed nogle andre steder. Det gør altså, jeg stadigvæk tror, at amerikanerne er det marked, der er mest udsat, når vi kigger fremadrettet. Først og fremmest, fordi det er noget dyrere end de andre, og fordi det er meget sent i den økonomiske cyklus. Mm. Så dine så næste datoer, der er i spil, og som kan ruske med markedet, det er så det er Italien her, den 13. november? Italien kommer der fokus på. Hele november igennem bliver det Italien, fordi jeg er ikke sikker på, hvor meget de leverer i første omgang. Det kan godt være, der kommer noget mere frem og tilbage mellem EU og Italien. Derudover er der Brexit, der også meget gerne skal på plads snart. Og det er egentlig, vi har egentlig holdt fast i, at det nok ikke er den allerstørste markedsmæssige begivenhed, fordi det har strukket sig over så lang tid, og vi ved, at økonomisk set bliver det nok ikke noget kæmpe chok, men der er jo den der no deal, som kan være mere kaotisk, hvor overgangsordningen på de her 2-3 år, den også forsvinder, og dermed bliver det lidt mere abrupt exit, som kan give noget mere turbulens, og i hvert fald noget mere usikkerhed i markedet. Så den del kan betyde lidt mere, end vi ellers har tillagt Brexit. Så der ligger nogle ting der, så bliver det spændende at se, hvordan sådan handelskrigens næste del udvikler sig hen imod det nye år, hvor amerikanerne allerede har varslet en yderligere forhøjelse af de toldsatser, der allerede er pålagt Kina, og derudover har truet med at tage hele resten af bunken af kinesiske varer med. De har jo indtil videre pålagt for $250 milliarder kinesiske importvarer forhøjet 12. De snakker om at tage resten af bunken. Det er altså lige så stort beløb, der er tilbage, cirka 200, yderligere 260 milliarder. Så begynder det efterhånden at have en ret markant skala. Vi vurderer generelt, at det, der er lagt på Kina endnu, det koster cirka lidt over 0,5% af væksten i Kina, lidt mindre i USA. Hvis de ligesom tager det næste hug med, så bliver det svært for kineserne at svare lige så direkte igen, men de kan gøre det endnu sværere for amerikanske virksomheder i Kina, og det kommer altså til at koste yderligere på global vækst. Så snakker vi efterhånden noget, der samlet kunne koste op imod 0,5% af global vækst, og det kan altså godt mærkes. Mm. Og så har vi altså stadigvæk den der bold, der hedder en rigsretssag mod den amerikanske præsident Donald Trump. Den bold triller stadigvæk afsted, Frederik Enholm. Ja, nu må vi se. Altså, det er jo super spekulativt. Vi aner ikke, hvad Mueller har i posen. Vi ved bare, at der har været mange omkring Trump, der har gjort noget, der ikke helt var rent trav. Det der er humlen for mig at se, det er, at jeg tror sikkert, hvis det skulle komme så vidt, at den dag en rigsretssag måtte bryde ud, så giver det sikkert lidt støj, men jeg tror faktisk ikke, at det var det værste, der kunne ske for markederne, for at være helt ærlig, at hvis, altså selve sagen, den kommer til at tage noget opmærksomhed og give noget støj, men de andre gange, vi har været i den situation, og det er jo ikke ret meget, der har det givet lidt støj lige omkring sådan opbygningen til, at man fandt ud af, at vi skulle i den retning. Og så ellers, så ser det ikke ud, som om det har påvirket markedet så meget. Markedet har godt nok været ramt, men det virker som om, at det har været andre ting. Det faldt sammen med en Ruslandskrise og alt muligt andet, som trak ned, hvis vi bare kiggede et par måneder eller et halvt års tid frem, så var det ret hurtigt ude af systemet. Så jeg tror ikke, at det ville ryste verden og markederne markant mere end kortsigtet, hvis Trump blev forfulgt i en rigsretssag. Så lad os dedikere de sidste 4 minutter til selskaberne, dem vi egentlig allerhelst vil tale om, og så skubber vi politikerne og midtvejsvalg nok videre til næste program her på Radio 24/7. Regnskabssæsonen generelt, Frederik Engholm, er der blevet leveret for virksomhederne indtil videre? Jeg synes generelt, der er blevet leveret ret fint. Ja, det man kan hæfte sig ved, det er jo, at markedet har været relativt ligeglad med, hvad der er blevet leveret næsten. Man har i hvert fald hæftet sig langt mere ved, hvad der er blevet sagt omkring fremtiden, og i nogle tilfælde også, hvad handelskrigen for eksempel har betydet for nogle af industrivirksomhederne osv. Altså de signaler, man har sendt, fordi fokus har været lige i den periode, vi har været igennem meget på, hvordan ser fremtiden ud? Er vi ved at knække vækstmæssigt, fordi højere renter, handelskrig, Italien og alt muligt andet trækker nedad? Og derfor har det også været det, der har været i fokus. Selve resultatdelen kan man ikke sætte en finger på for mig at se indtil videre. Og som sagt, det der har været bemærkelsesværdigt har snarere været, der har været meget ringe sammenhæng mellem, hvorvidt man har overrasket positivt eller ej, og så hvorvidt ens kurs er steget eller ej. Det har nærmest været sådan et helt tilfældigt, og det plejer at være en lidt skarpere sammenhæng, vi ser der. Det er sådan, så oktober måned var rigtig, rigtig slemt på aktiemarkedet. Det virker som om, at en del investorer, også de store, ligesom er begyndt at rykke ind i markedet igen stille og roligt. Det gælder også dig, Lars Persson. Ja, ja. Jeg solgte jo noget, og så har jeg købt lidt igen. Jeg er længe gået og spejdet efter den her Catena Media, som er over på det svenske marked, som hjælper de her spilvirksomheder med at komme ind på forskellige markeder online. De har sådan en hel pakke, hvor de hjælper blandt andet. Og den fik nogle ordentlige bøllebank her i løbet af året, og så satte jeg den på observationslisten, fordi jeg tænkte, når man på et eller andet tidspunkt, så begynder den nok at stige igen, fordi sådan er det jo det ofte. Gør ting. Sådan er det ofte med aktiemarkedet. Yes, netop. Og det begyndte den allerede sådan i oktober måned, men mine modeller, de er jo sådan lidt langsomme, fordi jeg kigger lidt på ugebasis. Men så kom der et rigtig godt resultat i går, og jeg hørte, at den administrerende direktør præsenterer deres fremtidsudsigter, og at de var rigtig godt med i USA, hvor der nu bliver legaliseret for gambling. Så jeg købte ind i går på aktien, der steg, og jeg fik den til kurs 109, og her til morgen, der ligger den 115 stykker. Og hvor lang tid skal jeg have den? Kunne du blive fristet til en lille daytrade der? Ja, det var jeg faktisk egentlig lidt, men jeg kan også godt se, at der er noget, der minder om en dobbeltbund, og så kan det godt blive meget voldsommere. Vi kunne godt komme måske op i noget, der hedder 140-150, hvor den var i maj måned. Om vi når det inden året ude, det er måske så meget at drømme om, men lidt ligesom Cherry, som jeg også tog her i den her sidste uge der, så jeg er blevet lidt til den svenske gambling. Spil-side. Ja, jeg plejer ellers, jeg hader sådan lidt selv den der, jeg synes alle de der reklamer, men jeg kan også se, at Leo Vegas får en på hattepulen i dag, fordi de ikke leverer, så det er virkelig mere at være ved Vaks ved Havelågen, Leo Vegas, som vi jo alle sammen kan se på de forskellige medier, en eller anden kendt komiker går rundt og reklamerer for i Danmark. Mm-hmm. Hvad hedder det nu? Den er nede med 23,2%, så det er noget af en mavepuster, den får. Du har altså rykket ind i den svenske spilindustri med Cherry og med Catena, C-A-T-E-N-A. Ja, og min gamle yndlingsaktie, Oriflame, er også kommet ud med... Regnskab her til morgen. Yes, og stiger 8%, så... Det er tilbagevendende historie. Ja, det er det. Og vi er tilbage igen i morgen, hvor vi simpelthen samler op på de enkelte selskaber. Jeg har Philip Gunst, Lars Persson og Lars Svendsen med os der også i morgen, at Matas kommer med regnskaber. Vi dykker lidt længere ned i de regnskaber, der er kommet her til morgen, hvor vi primært var på det amerikanske midtvejsvalg. Frederik Ingholm, tusind tak for din tid denne morgen. Tak. Du skal hjem og hvile lidt. Fortsæt rigtig god dag.